ที่อ่างทองเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะในสมัยก่อนตอนที่ข้าวกำลังจะแก่ไม่แก่เนี่ยชาวบ้านเขาจะตำข้าวเม่ากันเขาจะเกี่ยวข้าวนะมาคั่วในหม้อดินใช้ก้านกล้วยแทนตะหลิวมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ทำให้ก้นหม้อดินแตกซะก่อนแล้วพอเมล็ดข้าวเปลือกสดๆนั้นสุกก็ยกหม้อเทใส่ครกไม้ใบใหญ่ทีนี้ก็ช่วยกันตำด้วยสากอันเบ้อเร่อเชียวต้องจับกันสองมือนะช่วยกันหลายคนสนุกมากสำหรับเด็กๆสำหรับพวกผู้ใหญ่ก็มีความสุขได้พูดจาหยอกเย้ากันไปตลอดเวลาตำข้าวเม่าเขาจะมาช่วยกันหลายคนหลายบ้านนี่พอมารวมๆกันเสร็จแล้วก็แบ่งกันเอาไปกินพอตำเปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วเมล็ดข้าวมันจะแบนๆสีเขียวๆใส่กระด้งปัดเอาเปลือกออกใส่ปากเคี้ยวหอมนุ่มอร่อยมากเขากินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดนึกถึงแล้วแหมยังได้กลิ่นหอมอยู่ที่จมูกเลยจำรสชาติได้ไม่เคยลืมคืนหนึ่งในปีนั้นตอนนั้นคุณสุดากำลังจะโตตำข้าวเม่ากันอย่างสนุกสนานในคืนนั้นแล้วก็คนมาเต็มเลยที่บ้านแกน่ะมีเพื่อนบ้านหลายคนที่สนิทสนมชอบพอกันก็มาถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะช่วยกันเอาแรงกันไม่ต้องจ้างกันแต่อย่างใดคนแต่ก่อนเขาปรองดองกันดีต่างจากคนสมัยนี้เยอะตำข้าวเม่ากันอยู่ในคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องกระจ่างสว่างยังกับกลางวันที่ลานนวดข้าวก็กว้างเสียงผู้คนก็พูดคุยกันสนุกสนานหัวเราะกันเด็กๆหลายคนก็มากับพ่อแม่ด้วยก็วิ่งเล่นกันไปรอบๆลานนวดข้าวพวกผู้ใหญ่ก็ส่งเสียงห้ามปรามว่าอย่าไปที่มืดๆนะมันกลางคืนเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันออกหากินกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ฉับพลันเด็กคนหนึ่งก็กรีดร้องยืนตัวสั่นในชี้มือไปทางกอไผ่ข้างลานนวดข้าวตรงนั้นมันมืดๆเพราะว่าเงาไผ่ทอดลงมามันร้องว่าใครอยู่ตรงนั้นทุกคนก็เลยหยุดวิ่งเล่นรวมทั้งคุณสุดาด้วยตอนนั้นคุณสุดาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเสร็จแล้วพากันมองไปพวกผู้ใหญ่ก็หยุดมือหยุดเสียงพูดคุยก็พากันมองเช่นเดียวกันแม่ของเด็กคนนั้นก็ร้องถามลูกว่าใครอ่ะเห็นอะไรเด็กยืนตัวแข็งแม่ต้องวิ่งไปลากเอาตัวลูกสาวมาห่างๆตรงนั้นแล้วก็สอบถามกันว่าเห็นอะไรเด็กปากคอสั่นบอกว่าเห็นใครไม่รู้ดำๆยืนอยู่ตรงใต้เงาไผ่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่ว่าหายไปแล้วหลังจากที่กรีดร้องขึ้นมาพวกผู้ใหญ่ก็พากันพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคงจะกลัวไปเองไปเล่นกันต่อเถอะไม่มีอะไรหรอกนะทีนี้พวกเด็กๆก็ระแวงไม่กล้าออกห่างพวกผู้ใหญ่แต่พักเดียวเท่านั้นแหละก็เล่นกันสนุกสนานเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วอยู่ๆกำลังคลึกครื้นกันอยู่ไอ้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงหอนกันหวยหวนก็เลยพากันหยุดอีกหยุดกันหมดเลยคราวนี้ไม่ใช่หยุดแต่เด็กกับผู้ใหญ่ก็หยุดแล้วอยู่ๆป้าจำปีก็ซุดหวบลงไปข้างๆเตาขั่วเขาเมาหงายท้องตึงเสร็จแล้วก็ลุกนั่งกรีดร้องลั่นเลยทีนี้ทุกคนเงียบกันหมดเลยด้วยความตกใจนี่คุณสุดากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆก็พากันวิ่งมาดูป้าจำปีแกลุกขึ้นนั่งแล้วพอมองทุกคนด้วยสายตาแข็งทื่อพอเห็นหน้าลุงแหวงก็จ้องไม่ละสายตาเลยเสร็จแล้วแกก็พูดออกมาแกบอกพี่แหวงอย่าลืมนะเสียงที่ออกมาจากปากป้าจำปีมันแปลกๆมันไม่ใช่เสียงป้าเองอะแล้วมันเสียงใครกันลุงแหวงก็ยืนงงไม่ถูกว่าพูดไม่ออกเลยแต่มองหน้าคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วมีใครไม่รู้พูดเบาๆว่าสงสัยผีเข้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเนื้อตัวป้าจำปีได้แต่มองดูกันอยู่เพราะไม่รู้จะทำยังไงกันเสร็จแล้วเสียงป้าจำปีก็พูดออกมาอีกโดยไม่ได้ละสายตาจากหน้าลุงแหวงที่ตอนนั้นลุงแหวงนี่หน้าซีดเผือดและเห็นได้ชัดว่าแกทั้งกลัวทั้งงงลุงแหวงเนี่ยเป็นคนร่างใหญ่ผิวคล้ำแกอยู่บ้านติดกับบ้านคุณสุดาเนี่ยแหละส่วนป้าจำปีเนี่ยเป็นผู้หญิงร่างผอมบางผมยาวใบหน้าเป็นฝ้าดำๆด่างๆอย่าลืมนะพี่แหวงลืมอะไรอะเรื่องอะไรพี่ลองนึกดูเองที่บอกกับฉันไว้ว่ายังไงบอกเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วเหรอพี่แหวงลุงแหวงสายหน้าท่าทางป้าจำปีไม่พอใจหน้าเงาหน้างอลุงแหวงแกสะดุ้งเฮือกสีหน้าแกเหมือนเพิ่งจะตื่นจากผวังรู้สึกว่าแกจะนึกอะไรขึ้นมาได้แกจ้องมองป้าจำปี

ก็เลยถามไปตรงๆว่านี่เมียใหม่ใช่ไหมนี่เขาก็ยอมรับว่าใช่อยู่กินกันมาเกือบ2ปีแล้วเขาบอกเสร็จว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครแกก็เลยนึกได้ว่าผู้หญิงที่เป็นเมียเขาเนี่ยแท้จริงก็เคยเป็นแม่ไม้มาก่อนแต่ว่าไม่เคยมีลูกเป็นแม่ไม้ผัวตายไปนานหลายปีก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเดี่ยวโดดเออดีเหมือนกันแม่ไม้มาได้กับพ่อไม้เพราะว่าไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้เมียตายเหมือนกันเมียเขาโดนงูกัดตายส่วนผัวของแม่ไม้คนนั้นน่ะโดนแทงตายพอไปถึงบ้านนั้นก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นปวดท้องมากแต่เด็กไม่ยอมออกทำยังไงก็ไม่ยอมออกแกก็พยายามจนสุดความสามารถแกบอกให้คนเป็นผัวของผู้หญิงไปจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆเจ้าที่เจ้าทางผีสางเทวดาอะไรก็บอกเล่าให้หมดให้ช่วยเปิดทางสะดวกให้เด็กคลอดออกมาง่ายๆเขาก็ไปทำตามนั้นทุกอย่างแต่เด็กก็ยังไม่ออกจากเช้าจนบ่ายจากบ่ายจนเย็นจนเกือบค่ำคนเป็นแม่ย่ำแย่น่าจะตายซะให้ได้เด็กกลับหัวแล้วแต่ออกไม่ได้เหมือนกับมีบางอย่างขวางกั้นอยู่ยายเต็มหมอตำแยในเหงื่อแตกพลักเลยแกรู้แล้วว่าจะต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแน่ๆเสร็จแล้วผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่จู่ๆก็หงายหลังพลึงดิ้นพลาดแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าไอ้หนุ่มใหญ่คนที่เป็นพ่อเด็กในท้องนั่นแหละพี่ทำไมทำอย่างนี้ฉันไม่นึกว่าพี่จะทำอย่างนี้เออผู้หญิงคนนั้นโดนผีเข้าแน่เลยยายเต็มเคยเห็นมานักต่อนักแล้วหล่อนชี้หน้าเขาโดยตาไม่ได้ลืมนั่งงุนเงียนโงกเงกเอียงไปเอียงมาทำท่าเหมือนจะล้มแต่ไม่ล้มเสียงที่พูดออกมาก็ทำให้คนที่โดนชี้หน้าถึงกับสะดุ้งเฮือกว่ากันว่าเสียงเหมือนกับเมียเขาที่ตายไปแล้วไม่มีผิดเพี้ยนเลยเขารีบนั่งลงทันทีทีแรกเขายืนอยู่กำลังจะไปทำอะไรสักอย่างเขาก็ถามว่านั่นเมียเขาใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับว่าใช่เป็นเมียที่ตายไปแล้วแต่ต้องกลับมาเพราะว่าเขาผิดคำสัญญาคำสัญญานั้นว่ามีว่าเขาจะไม่มีเมียใหม่ถ้าหล่อนตายและถ้าเขาตายหล่อนก็จะไม่มีผัวใหม่เช่นเดียวกันได้เคยสัญญาเอาไว้ตั้งแต่แต่งงานกันใหม่วิญญาณเมียเก่าบอกว่าจะไม่ให้เด็กออกเพราะว่าเขาไม่รักษาสัญญาเขาก็บอกว่าคิดว่าหล่อนไปเกิดใหม่แล้วเพราะมันหลายปีมาแล้วไม่นึกว่าจะยังอยู่หล่อนก็บอกว่ายังอยู่ไม่เคยไปไหนคอยดูเขาอยู่ตลอดเขาก็ขอร้องเมียเก่าให้สงสารเด็กในท้องแล้วก็แม่ของเด็กให้คลอดออกมาเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะพากันตายทั้งแม่ทั้งลูกแต่วิญญาณเมียเก่าไม่ยอมเขาถามว่าจะให้เขาทำยังไงหล่อนถึงจะยอมหล่อนก็บอกว่าให้เขาฆ่าตัวตายมาอยู่กับหล่อนเขาตกใจเขาบอกทำไม่ได้หรอกแต่เขาก็ห่วงลูกในท้องเมียใหม่นั่นก็ยิ่งทำให้หล่อนโกรธถามว่าห่วงลูกหรือห่วงเมียใหม่กันแน่เขาก็สาบานว่าห่วงลูกไม่ได้ห่วงเมียหล่อนก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นเมียใหม่ตายก็ไม่เสียดายใช่ไหมเอาแต่ลูกใช่ไหมไม่ต้องการเมียใช่ไหมเขาก็พูดไม่ออกก็นิ่งอึ้งไปอีกหล่อนก็ถามว่าจะว่ายังไงจะเอายังไงเขาก็อ้อมแอมบอกว่าเขาสงสารทั้งเมียใหม่แล้วก็ลูกในท้องด้วยถ้าเด็กเกิดมาแล้วไม่มีแม่มันก็เป็นกำพร้าน่าสงสารเพราะฉะนั้นเขาขอร้องเมียเก่าให้ละเว้นทั้งชีวิตลูกและเมียใหม่ให้แม่ลูกได้อยู่ด้วยกันต่อไปเมียเก่าก็บอกว่างั้นก็ได้แต่เขาต้องไปอยู่กับหล่อนว่าอย่างนั้นเขาก็บอกเขาอยากจะอยู่กับลูกกับเมียหล่อนก็ตวาดว่าเขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ไม่รักษาสัญญาแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวมากที่สุดคนอย่างเขาไม่สมควรจะอยู่อีกต่อไปจะให้ดีที่สุดก็คือไปอยู่ซะกับหล่อนเพราะว่าหล่อนยังรักเขาอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยว่าอย่างนั้นพูดจบผีก็ออกจากร่างผู้หญิงคนนั้นล้มตึงลงไปแล้วทันทีทันใดผีก็ไปเข้าสิงร่างผัวเขาหงายหลังลุกนั่งมองขวาตาไปทั่วแล้วก็ลุกพรวดขึ้นมาเดินเข้าไปดูหน้าเมียใหม่ที่อยู่กับหมอตำแยยายเต็มเห็นเขาแล้วขนลุกท่าทางเขาแข็งทื่อน่ากลัวก็ไม่นึกไปว่าเขาจะทำร้ายเมียก็ห้ามไม่ให้เขาทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรแต่ยืนดูเสร็จแล้วก็หันหลังลงเรือนไปในความมืดกว่าจะได้สติกันก็กินเวลาไปตั้งอึดใจพากันรีบตามเขาไปเออผีจะเอาเขาไปไหนก็ไม่มีใครรู้พวกผู้ชาย3คนก็ตามไปลากตัวเขาเพื่อเอากลับมาเขาก็ไม่ยอมกลับสะบัดสะกระเด็นกันหมดแล้วตัวเขาก็หายก็ไปในป่าตามหากันทั้งคืนที่ในป่านะแต่ไม่เจอวันใหม่ถึงได้เจอเขาเอาลำคอเขาไปขัดกับคาคบไม้ร่างห้อยลงมาต่องแต่งตายซะแล้วนั่นเขาว่าผีทำสิงให้เขาปีนป่ายขึ้นมาหัวขัดคาคบแล้วปล่อยตัวลงมา